राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सदा जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 52 अनुसार 8 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि नाम जप और नाम स्मरण में क्या भेद है। कहते ऐसे सुना है कि नाम जप एवं स्मरण में भेद है, दोनों एक नहीं है। अगर है तो मंत्र का नाम जप करते हैं उसी मंत्र का स्मरण करना चाहिए या किसी और मंत्र का। यदि नाम मंत्र और स्मरण में भेद है, यह नाम का अलग अलग बात बताओ। देखो भाई, नाम जपन और स्मरण जो एक कह जाते हैं ना, इसका वेद पातंजल योग दर्शन में आया है। क्लेश कर्म विपाका शेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय से जो असंबद्ध है और विशेष पुरुष है, उसका नाम है ईश्वर। मानो जीव तो क्लेश कर्म विपाक आश्रय में बंधा हुआ है और ईश्वर है वो क्लेश कर्म विपाक आश्रय से रहित है, वो एक विशेष पुरुष है, उसका नाम है ईश्वर। और तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक है प्रणव ओंकार। तद जपस तदर्थ भावनम, उस नाम का जप करना और अर्थ की भावना रखना, ये अर्थ भावना नाम स्मरण करना, प्रणव का जप करना और ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का स्मरण करते हुए नाम जप करे, ये विधान आया है। तो जिस नाम का जप करे उसी स्वरूप का स्मरण करे, ये बात सिद्ध हुई। और सुमिरन और नाम जप में भेद है, तो भेद ये हुआ कि जिसका नाम है उसका तो जप करना, जिसका नाम है उसका स्मरण करना। जैसे राम राम करे तो धनुर्धारी का स्मरण करना, ध्यान करना और राम नाम का जप करना। कृष्ण नाम का जप करे तो कृष्ण कृष्ण जप करना और बंशी वाले का ध्यान करना। शिव जी का नाम जप करे, शिव शिव ओम नमः शिवाय शिव शिव जप करे तो भगवान त्रिशूल दमनधारी का ध्यान करना, ये स्मरण करना, ये बात। तो इसका उत्तर ये है कि जिसका जिस स्वरूप का ध्यान करना उसी के नाम का जप करना, और उसी के नाम का ही जप करना और उसी के स्वरूप का ध्यान करना, ये जप और स्मरण की बात। अब दूसरी एक बात बतावे, एक नाम जप होता है एक नाम स्मरण होता है। तो नाम जप होता है उसके तीन भेद बताए हैं, एक साधारण जप होता है और एक उपायंशु जप होता है और एक मानस जप होता है। ये तीन जप बताया, एक कीर्तन होता है, चार हो गए। कीर्तन वो है जिसमें साज बाज के सहित रागनी से भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, वो कीर्तन कहलाता है। और राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे जप किया जाए, इसको जप कहते हैं। तो ये साधारण जप है। उस साधारण जप से विशेष जप होता है उपांशु जप। उपांशु जप वो है कि जिसमें आवाज नहीं निकले और नाम जप हो, होठ और जीभ ले राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, इसको उपांशु जप कहते हैं। एक मानस जप होता है, मन से केवल भगवान के नाम का उच्चारण करे, होठ कंठ जीभ कुछ नहीं आ रहे, केवल मन से ही, वो मानसिक जप होता है। तो मानस जप को स्मरण भी कहते हैं। मानस जप को चाहे स्मरण को, तो स्मरण का तात्पर्य क्या है कि याद रखना, स्मृतिंतायाम स्थिति स्मृतियाम धातु से बनता है, तो उसको याद रखना भीतर से। तो मन में याद रखता है, जबान से जप होता है। तो जप और स्मरण ये दोनों होते हैं। और केवल नाम का जप, नाम का ही स्मरण हो, उसको नाम स्मरण कहते हैं। कल में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माए, और मनवा तो चौदिश फिरे, यह तो सुमरण नाए। जो सुमरण नहीं हुआ, सुमरण नहीं हुआ, इसका अर्थ यह है कि निरर्थक नहीं जप हुआ। कर में तो माला फिरे जीभ फिरे मुख मान राम राम राम राम राम राम राम, यह तो सुमरण ना है, इसका तात्पर्य नहीं है निरर्थक है, काम का नहीं है। सुमरण नहीं हुआ, जप हुआ, जप हो गया, राम राम राम राम किया, जप हुआ। पर तद जपस तदर्थ भावनम नहीं हुआ, भगवान के स्वरूप का स्मरण साथ में नहीं है, तो जप मात्र हुआ। ये साधारण जप है। इस साधारण जप भी, जप की भी शास्त्र में बड़ी महिमा आई है। यह तो स्मरण ना करके कोई ये स्मरण है ही नहीं, निरर्थक ऐसा नहीं है, इसकी विधि आई है। विधि अज्ञात जप यज्ञ विशिष्टो दशवर गुण नहीं है, उपायुषु सात सतगुण सहस्रो मानस स्मृत। विधि यज्ञ है, जैसे यज्ञ है होम है आदि हम करते हैं विधि पूर्वक, जैसे बलिदेव वैष्णदेव भी यज्ञ है, बड़ा यज्ञ है, महायज्ञ है, ऐसे अश्वमेध आदि यज्ञ है, तो ये विधि यज्ञ है। विधि यज्ञ तो जब यज्ञ हो विशिष्टो दशभर गुण ही, विधि यज्ञ किया जाए ऐसे यज्ञ से जप है साधारण दस गुना अधिक है। दस यज्ञ किया जाए, एक नाम लिया जाए, इतना वो बरोबर है, दस गुना है वो जप। और जो जप किया जाए साधारण, उससे दस गुना कारण से उपांशु, जो जप किया जाए मुंडे जप से कंठ से जीभ से आवाज न निकले, वो उपांशु जप है। वो जब उससे दस गुना, उससे दस गुना अधिक है मानस जप। सहस्रो मानस स्मृत, मानस जप है वो हजुना अधिक है, हजार गुना। तो साधारण जप हुआ यज्ञ से दस गुना, और साधारण से दस गुना जप हुआ उपांशु गुणा, तो दस गुना उसे सौ गुना हो गया। और उस सौ गुना से मानस जब हजार गुना हो गया, तो कितना हुआ हजार हो गया, दस दस गुना, पहले सौ हुआ, पहले फिर हजार हुआ, फिर दस हजार हुआ, पहले दस गुना, फिर सौ गुना, फिर हजार गुना, तो हजार गुना हुआ मानस जब। मानस जब को सुमरण कहते हैं, मानस जब का नाम सुमरण है, वो सुमरण होता है। तो ये इसका भेद है। तो स्पष्ट हो गया। अब एक बात दूसरी और है, एक मंत्र जप होता है, एक नाम जप होता है। तो नाम जप और मंत्र जप में भेद है। जब मैं ओ नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। ओम राम रामाय नमः, ये मंत्र है। तो मंत्र जप होता है, उसमें चतुर्थांश होता है, नमस्कार होता है, ऐसे जो मंत्र होता है वो मंत्र कहलाता है। और मुझे नमक के शिवाय भी होता है, परंतु वो मंत्र होता है। जप क्या है? जप है पुकार, संबोधन, राम, इस अर्थ में हे राम। ये तो जप में पुकार होती है, मंत्र में अनुष्ठान होता है, उसमें विशेष विधि होती है। उस विधि से किया जाए उसका बड़ा फल होता है, परंतु पुकार है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो साधारण जप है वो पुकार है। तो हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मंत्र जप हुआ। और ऐसे नाम जप हुआ, क्योंकि सब संबोधन है, पुकार है ये, हे राम हरे राम हरे राम। तो हरे हुआ ना, संबोधन हो गया, हरि कहने से प्रथमा हुई, और हरे नमः ये मंत्र हो गया। हरे नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, ये मंत्र हो गया। और हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये उपनिषद का उच्चारण करने से ये मंत्र है। और है इसमें संबोधन, सभी संबोधन है, पुकार ही है ये। कलि संतरण उपनिषद में कलयुग के पापों से ऊंचा उठने के लिए, सब पापों का नाश करने के लिए, कलि पर विजय करने के लिए ये कलि संतरण उपनिषद में मंत्र आया है। तो ब्रह्मा जी ने जब द्वापर पूरा हो गया, सतयुग था द्वापर जो पूरा हुआ, तो नारद जी ने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज अब कलयुग आ गया है, कलयुग से हम कैसे तरे, इसका क्या उपाय है? तो कहा भाई भगवान नाम जप करो। तो पूछा महाराज मंत्र कौन सा है, तो जप कौन सा है नाम? तो कहा कि हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मंत्र है। ऐसा कितना जब क्या ऐसी कौन सी विधि रीति, इसकी विधि क्या है महाराज? कितना सी विधि रीति, इसकी विधि है ही नहीं। शुद्ध हो अशुद्ध हो, सर्व के हो, किसी हालत में हो, नाम का जप करे महाराज। कितना करे कि 3.5 करोड़। तो सर क्या होता है कि ब्रह्म से तर जाए तो है ब्रिशली गंगा तरज, पाप से तरती बड़े बड़े पापों से तर जाता है, और 3.5 करोड़ से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कलि संतरण उपनिषद में आया है। अब ये बात कलि सुंदर ऐसा आया, और नाम जपते बंगाल में जो है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ऐसा कीर्तन करते हैं, ऐसा जप करते हैं जितने चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय वाले ऐसा करते हैं, और भी सज्जन ऐसा करते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये सब होते हैं जो मंत्र के अधिकारी। कब होते हैं? जब जनेऊ ले लेते हैं तब ये मंत्र के अधिकारी होते हैं। और जनेऊ जब तक न ले, यज्ञोपवीत जब तक न हो, ये ब्रह्म सूत्र न हो, तो वे अनपीवित हो, उपवीत नहीं हुआ, अनुपीत होता है। अनुपेत जैसे अनुपेत मपायत मपेत कृत्यम दैवान आज हुआ सुखदेव जी को, तो अनुपेत उनकी जिन्हें भी नहीं हुई, जन्म तय चलते जिन्हें कौन हुई, तो उपेत नहीं हुआ, उपनयन नहीं हुआ, जिन्हें नहीं हुआ, तो वे मंत्र जप करने के अधिकारी नहीं। तो मंत्र जप है हरे राम जप करें क्या करें, तो उसे उल्टा कर दो, वो मंत्र बना नहीं रहा, वैदिक मंत्र नहीं रहा, इस वास्ते कोई जप करे इसका, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी देश का कोई भी, तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, तो मंत्र प्रणाम निकालने के लिए उल्टा कर दिया। अब कोई भी जपे, इस आशय से चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार किया कि कोई जप करो किसी को जप करने के लिए। तो ये नाम जप हुआ और ये मंत्र जप हुए। मंत्र जप में विद्याएं विशेष विशेष होती है, वह में जप कितना किया गया, उस जप का दशांश हवन होता है, दशांश तर्पण होता है, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होता है, ऐसे उनका सब विधिया है जो किया जाता है। इस दृष्टि मंत्र जप की विशेष विधि है, उसमें मंत्रों के न्यारे न्यारा शैव मंत्र है, ये शाक्त मंत्र है, गाणपत मंत्र है, सौर मंत्र है, वैष्णव मंत्र है, ये मंत्र अलग अलग है। पांच देवता है, भगवान शंकर, शक्तिर गणेश और सूर्य और विष्णु, ये पांच ईश्वर कोटि के देवता है, तो इन देवताओं के मंत्र होते हैं। अब अवतारों के भी कृष्ण भगवान के मंत्र है, राम जी के मंत्र है, हनुमान जी के मंत्र है, मंत्र जप होता है, तो मंत्र जप में बड़ी शक्ति होती है, उसकी विधि भी विशेषता से होती है। परंतु जो कल्याण चाहने वाले हैं उनके लिए पुकार बढ़िया है, हे राम हे कृष्ण, ऐसी जो पुकार की जाती है वो विशेष सुनाई होती है। तो पुकार में हृदय रहता है, आतुर हो करके कुछ भी नहीं कर सके तो भगवान का नाम उच्चारण करो। इसमें बताया है कि हरे को हरि नाम, धन बल तन बल बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हरे को हरि नाम। अब हर घर शब्द से कुछ नहीं करते, हे राम हे राम हे राम पुकारो, तो हरे को हरे नाम सब किसी तरह से उद्धार नहीं कर सके। हे राम हे राम हे नाथ हे मेरे प्रभु, अब जो मन आवे जी पुकारो, जैसे मन में आ जाए उसे ही कहो, नाम जपो राम राम राम जपो, तो हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ, ऐसे जपो। तो आर्त होकर पुकारता है, ये पुकार जल्दी सुनी जाती है, क्यों हृदय की पुकार होती है ये। मानसिक जप होता है वो मन का जप है, और हृदय की पुकार, हृदय और मन भी दो होते हैं क्या, हृदय मन दो है, एक ही है मन दो है, ये सब एक होते हुए भी आपस में भेद है। भेद क्या है कि मन से चिंतन करना है वो भी पुकार होती है, मन पुकार होती है व्याकुल होकर के, हृदय से भीतर से हे नाथ हे प्रभु हे मालिक हे स्वामी, मैं क्या करूं, मेरा कैसे उद्धार, आपके दर्शन कैसे हो, आप कैसे मिलो, हे नाथ हे मेरे नाथ, इसमें भी नाथ का ना भी संबोधन है, हे मेरे नाथ, इसमें विशेष शक्ति, नाथ मालिक सबका है, ये मेरे नाथ, जैसे माँ माँ कहना और ये मेरी माँ ऐसे कहना, इस तरह भर गए। तो ये पुकार है ये भगवान को द्रवित कर देती है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए, ये प्रार्थना कहलाती है, पुकार है प्रार्थना है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झटे जाए, ये पुकार भगवान की जल्दी पहुंच रही। जैसे नरसिंह जी मेरे माँ आता है, मारे क्यों नहीं आयो रे, भगता रे क्यों नहीं रहा रे, अरे नटवर नागरिया संता रे क्यों नहीं आयो रे, ये पुकार है प्रार्थना है। तो जब नरसिंह करुणा करे तो द्वारका में सोता होता और क्या हुई, भगवान नहीं उड़गी, क्यों उड़गी, करुणा है पुकार है, कैसे ऐसा आप आए मेरी क्यों नहीं आई, ये पुकार है ये संबोधन है ये करुणा है ये प्रार्थना है ये याचना है, ये भगवान से मांगना है, भगवान के पाले पड़ जाना है, भगवान के पीछे पड़ जाना है। जैसे बच्चा माँ का पल्ला पकड़ करके माँ होता है और रोने लग जाए, इस तरह से भगवान को पकड़ कर रोता है, तो भगवान बहुत जल्दी आती है, हृदय की पुकार भगवान सुनते हैं। तुम हृदय से क्या चाहते हो, तुम्हारा हृदय किस तरफ लगा है, जैसे धन में लगा है, स्त्री पुत्र परिवार में लगा है, पति पुत्र में लगा है, हृदय उसको चाहता है, राम जी वो करते हो, तो भाई हृदय लगे बिना भगवान नहीं होते। भीतर से हृदय लग जाता है भगवान में, तो फिर स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव मकान और मान बढ़ाई आदर सत्कार ये खुश नहीं सुहा था, उसमें कुछ नहीं सुहा था। अब कोई लगती नहीं बात, एक ही पुकार है तो भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती। सच्चे हृदय की पुकार हो तो पुकार भगवान सुनते हैं, किसी हालत में हो भगवान वो सुनते। गज में रही अर्ध में तीर, आधी रात को गज पुकारा तो भगवान उसमें भागे जोर से। अपरिच्छद माता है, मानो पिलाने कट काठी उपसारे करते हैं, घोड़ा पर चढ़े तो घोड़े पर काठी होती है, पिलानी होती है, उस पर चढ़ते हैं तो काठी लगाकर पीछे चढ़ा करते हैं। तो गरुड़ के ऊपर चढ़ने के लिए अपरिच्छदम मनु काठी अथवा पिलाने कुछ नहीं उठाई, ऐसे ही चढ़ बैठे। ऐसे चढ़ करके चलो जल्दी, जो जल्दी गुणगान चढ़ता है, मन से तेज है गरुड़ जी की गति, उस गरुड़ जी गति को भगवान कहते तू कम चलता है। फिर पैदल दौड़े, पैदल दौड़े में देरी हो जाए चक्र चलाया तो तेज गति गरुड़ से खुद के खुद से चक्र की, तो उसी क्षण चक्र से गज को बचा लिया, ग्राह को मार दिया। तो ये पुकार में ये शक्ति है, ऐसे पुकार की जाए तो यूं पहुंचती भगवान के पास। द्वारका में सोता होता हूं उसकी हारी, उसे जिक्र हो गया। राधा रुक्मण तो खमा खमा ही करे, मतलब क्या हो, अरे कहीं बंदगी में प्रभु सूख पड़े, काची तो निद्रा में श्रोता हो चुका हरी, काशी निद्रा में उठ गया, कितना काशी निद्रा उठने भगत हो जाए तो नींद पक जाती है। तो पकने में भी गति होती है, वो कच्चे से पक जाता है, ये भी एक गति होती है। तो चुपचाप में भी गति होती है, गति और चीज है और गमन है क्रिया, गति क्रिया को भी गति कहते हैं, परंतु गति में कर्तृत्व अभिमान नहीं होता है, कर्तव्य रहित अभिमान हो तो वो गति होती है। जैसे आप लोग सत्संग सुनते हो तो सुनते हो, ये तो सुनना क्रिया है, कहना ये क्रिया है, इसलिए सुनते सुनते एक गति होती है। गति किस तरफ होती है, गति अपने तरफ होती है, परमात्मा की तरफ गति होती है। तो जितने जितने आपसे सत्संग सुना है तो गति किस तरफ हुई, भगवान की तरफ हुई, शास्त्र की तरफ हुई, अपने स्वरूप की तरफ हुई। जहां एक दिन पहले आदमी सुनता है, पांच सात दस दिन सुनता है, फिर महीने भर सुनता है, तो महीने भर सुनने में विशेष ज्ञान होता है, और बारह महीना सुनता है उसमें विशेष ज्ञान होता है, और पांच सात दस वर्ष सुनता है तो विशेष ज्ञान होता है। तो विशेष ज्ञान क्या है, वो अपने स्वरूप की तरफ परमात्मा के तरफ गति है, उसमें भी एक चाल है, गति है ये, उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है और प्रवाह के आड़ लगा दी जाए, तो आड़ लगा दी जाए, जितनी ऊंची आड़ जाएगी उतना जल भर जाएगा। तो जल भरने पर क्या होता है कि जल आता था ना, वो जल रुक गया, अब रुकने पर जल बढ़ता है, वो बढ़ता है, तो बढ़ने पर क्या होता है कि जल की गति होती है। जल जा रहा है, गंगा जी जहां से निकली है उस तरफ गति हो गई अब जल की, उस गति में कर्तव्य तो नहीं है, क्रिया नहीं है, परंतु गति है। बहुत ऊंची लग जाएगी, इतने के जो गंगोत्री के समान ऊंची लग जाएगी तो ठेठ गंगोत्री जल पहुंच जाएगा, तो जल पहुंच गया तो गति हुई ना, तो ये गति है। इस तरह से भगवत भजन करने वाले, सत्संग करने वाले सज्जन है, उनको करते करते वो परमात्मा की तरफ गति होती है, वो गति अपने परमात्मा की तरफ होती है। अपने का दो अर्थ होता है, अपने का स्वयं एक, तो एक अपना परमात्मा, स्वशब्द है ना, स्वशब्द के दो अर्थ होते हैं, मानो एक तो स्वस्वयं और एक स्वकीय जो हमारा, तो स्वकीय परमात्मा है, स्वस्वयं है ये, तो स्व की तरफ ज्ञान मार्ग में स्व की गति होती है, अपनी तरफ गति होती है, और भक्ति में स्वकीय की तरफ गति होती है। वो धीरे धीरे में स्वकीय जो परमात्मा है उधर गति होती है। तो ज्ञान में अपने स्वरूप का बोध होता है और भक्ति में परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिसका अंश है जीव है उस अंश ही को प्राप्ति होती है। तो ये गति भक्ति में उधर होती है। जितना भजन स्मरण करोगे उसका भाव बढ़ता जाएगा तो गति होगी। अब वो कब होगी गति कि जितना भाव अधिक होगा, जैसे करुणा अधिक होती है और व्याकुलता होती है, उस व्याकुलता में जब किया जाए उसी की गति तेज होती है। वो इधर आड़ ज्यादा लग जाती है। जितने भगवान के लिए व्याकुलता होती है उतनी संसार से उपरती हो जाती है। भोगों में संग्रह में दो जगह बहुत ज्यादा आसक्ति है, मान है, बढ़ाई है, आदर है, सत्कार है, आलस है, नींद है, आलस है, इसमें भी एक सुख होता है। इन सुखों से विमुख होता है तब वो गति परमात्मा की गति होती है। नहीं तो जब करने से एक अभ्यास बनता है, अभ्यास में भी नाम जप होने लगता है, जागृत में होता है, ऐसे स्वप्न में भी होता है, सुषुप्ति में भी उसकी स्मृति रहती है, पता नहीं लगता है, तो वो एक अभ्यास होता है। अभ्यास में और इस गति में फर्क है। अभ्यास में जो अभ्यास करता है उस जगह सिद्धि होती है और गति में परमात्मा की तप होती है। वो अभ्यास होता है उसमें भी गति होती है, थोड़ी गति होती है। अभ्यास से एक अवस्था बनती है, वो अवस्था और होती है। जैसे नट होता है वो रस्सी पर चलता है तो चलने का अभ्यास है, वो अभ्यास करने चल सकता है, बिना अभ्यास नहीं चल सकता। तो अभ्यास से एक उसके चलने की शक्ति आ गई। इस तरह से शास्त्र अभ्यास करता है, कोई जब ध्यान करता है, कोई मंत्र जप करता है, अभ्यास बनता है। तो अभ्यास की जो चाल है वैसे बिना अभ्यास नहीं चल सकता। तो अभ्यास से एक स्थिति, एक अवस्था होती है। अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, गति होती है थोड़ी छोटी। और वो जो पुकार की जाती है और संसार से सर्वथा निवृत्त, बिल्कुल बांध पूरा लग जाता है बांध, तो उसी गति दूसरी होती है। जब तक बांध पूरा नहीं लगता, संसार की तरफ वृत्ति भी होती है और भजन ध्यान भी होता है, तो ऐसी अवस्था होती है। वे साधक नहीं कहलाते, वे साधारण सत्संग करते हैं, सत्संगी, पर सत्संगी नहीं है। असली सत्संगी वे है जो संसार की तरफ से बांध लग जाए। वे इस तरफ नहीं विचार, ना धन चाहते, ना पुत्र चाहते, ना यश चाहते, ना आराम चाहते, ना आदर चाहते, ना प्रशंसा चाहते, एक भगवान की चाहना है। ये जितनी जितनी संसार की चाहना मिटेगी उतना ही उस प्रवाह के बांध लगेगा, आड़ लग जाएगी। वो जितनी आड़ लगेगी उतनी वो गति अपने स्वरूप की तरफ हो जाएगी। वो चिन्मयता की तरफ होती है, निर्द्वंद होता है, वो स्वतः शांत होता है। थोड़ी भी गति हो जाती है, स्वल्पमप्येषु धर्मेषु त्रायते महतो भयात्, वो थोड़ी गति भी महान भय से रक्षा करती है। तो निष्काम भाव हो गया, जिज्ञासा हो गई, निष्काम भाव की निष्काम हो जाओ, कामना कोई न रहे। तो इतनी जिज्ञासा मात्र से ब्रह्म शब्द ब्रह्म आदि वर्तते, शब्द ब्रह्म जो भेद है उसे ऊंचा उठ जाता है। मैं अब निष्काम भाव से केवल भगवान का ही भजन करूंगा, केवल भगवान में ही रहूंगा, ऐसा विचार हो जाता है, निश्चय पक्का कर जाता है। तो भगवान के साधु नहीं, साधु मान लो, क्योंकि उसकी गति भगवान की तरफ हो गई, निष्काम गति हो गई, ऐसे स्वरूप बोध की तरफ गति हो गई। नहीं तो सीखना होता है, ये तो गति होती है, और जो शास्त्र पढ़ना होता है वो सीखना होता है। वो तोते की तरह होता है, शारदा दे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, बिल्ली आदि वो टह टह टह करने लगता है। अरे भाई अब राधे कृष्ण का अंत आ रहा है, मर रहा है, वो याद नहीं आता, वो अभ्यास है, वो एक शास्त्रों का अभ्यास है। ऐसे पुस्तकों पढ़ कर जो पंडित बनते हैं और विचार करते हैं कि हमारे को बोध हो गया, बोध बोध कुछ नहीं हुआ है, एक शास्त्रों का अभ्यास हो गया है, शास्त्रों का उत्तर दे सकता है। जैसे मेरे से पूछे तो मैं बात बता दूं कि वो मेरी याद की हुई है, अभी मंत्र की बात पूछी, नाम की बात पूछी, स्मरण की बात पूछी, तो पढ़ाई ही उस पढ़ाई का अनुसार बता दिया, ऐसे बता सकता है। परंतु कल्याण नहीं होता, कल्याण नहीं होता, कल्याण तो भाई हृदय से होता है, कल्याण स्वयं जाता है। तो हृदय की पुकार स्वयं की पुकार होती है, नहीं तो हृदय की पुकार नहीं है, जप करते हैं तो जबान से भगवान का संबंध जोड़ा, मन से याद करते हैं तो मन से भगवान का संबंध जोड़ा, कर्म करते हैं तो कर्म से भगवान का संबंध क्रिया से जोड़ा, ऐसे भगवान का जोड़ा, भगवान के जोड़ा जोड़ना है, ये बहुत ऊंची चीज है। परंतु भगवान के जोड़ना तब होता है जब संसार से संबंध टूटे। तो पातंत्र योग दर्शन में चित्त के वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। गीता निरोध नहीं, गीता समुत्तम योग उचित है, समता का नाम योग है। और दुख संयोग वियोगम, मानो संसार से वियोग हो जाएगा नाम योग है, और समता परमात्मा के स्वरूप में सदेश का नाम योग है। वो योग पातंत्र योग दर्शन का फल है। योगस्थिति वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप स्थानम, उस समय में उसकी स्वरूप में स्थिति होती है। तो योग का फल हुआ स्वरूप स्थिति, चित्त वृत्तियों का निरोध किया है। तो निरोध ये क्या है, ये एक विद्या है। निरोध में सब सिद्धि आ जाती है, वृत्तियों का निरोध करते हैं शक्ति आ जाती है। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईषित वशित, ये आठ सिद्धियां है, कई उपसिद्धियां है, वो सिद्धियां आ जाएगी, पतन सिद्ध हो जाएगा, या तेरे बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तेरे धन हो जाएगा, धन हो जाएगा, ये सिद्धियां है। ये सिद्धियां हो सकती है साधना से, मुक्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता। और भक्तों को ये सिद्धि आप ही मिलती है। हनुमान चालीसा में आया ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, कब अष्ट बर दीन जानकी माता, जानकी माँ ने देती है बेटा तुम चाहे जो सिद्धि, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हो गया, स्वयं अष्ट सिद्धि नव निधि नहीं, अष्ट सिद्धि और को दे सकते है, क्योंकि मेरा माँ से गई अश्वर दीन जानकी माता। अजर हमारा गुण निधि सुतो करहु सदा रघुनायक छो, रघुनाथ जी कृपा करे भजन तो मस्त हो गए, नाचने लगे। आज भैया तेरा भंडार अमोग मिख्या था, हाँ अमोग रघुनाथ जी महाराज कृपा करेंगे, बस राजी हो गया। जब लंका जाड़े लगे तो जामवन ने कहा, जामवंत कह सोना हनुमाना का चुप साध रहे बनवाना, सब कहते हैं मैं इतना चाहूँ अंगद के मैं चाहूँ पारा, वो इतना जोर मैं इतना जोर दूँ अंग के मैं पार जा सकता हूँ, मैं आने के पीछे भर आ सकूंगा कि नहीं आ सकूंगा। हनुमान जी बोले ही नहीं, चुपचाप बैठे रहे, उनको ये याद ही नहीं कि मैं जा सकता हूँ, ये याद ही तब वही तुम वरदान मांगे तुम जा सकते हो, का चुप साध रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो ये याद दिलाया। और पवन पुत्र बल पवन समाना, ऐसा तुम पवन के समान तुम्हें बल है, संसार में जितना बल है पवन का है, जैसे बल हनुमान जी का और भीमसेन का आता है, क्योंकि पवन पुत्र है। आप भी कोई वजन उठाओगे तो श्वास पट रोक जाएगा, श्वास रोक कर उठाओ ऐसे कदो पड़ जाओगे, नहीं होगा, सांस रोक करके उठाओ तो उठा लोगे बात को, आप उठाओ तो सांस रुकेगा, आप निगे कर लेना बोला ये पवन भीतर में होता है तब होता है। भटलोई में दाल हो रही है उस पर ढक्कन लगा दो तो ढक्कन कूदने लगेगा, क्या है वो भाप है, भाप, वो भाप ही चलाती है गाड़ी को, रेल को चलाती है, वो भाप इकट्ठी हो जाती है, उस भाप के जोर से रेल चलती है। रेल के दोनों में देखा ना कोठी होती है, इस तरह से बड़ी लोगों की कोठी इधर उधर कोठी होती है, और कोठी में आपने कहा यूं ये डर चलाई हूँ, यूं डर चलता है, आप देखा होगा वो क्या होता है, यूं तो यूं कर रहा है ये चक्कर चलता है यूं, तो भाप इधर धक्का लगा तो यूं हो जाता है, इधर धक्का यूं हो जाता है, यूं चलता है, यूं चक्कर चलता है, चोरी चलता है, तो इधर की अंतर कोठी इधर की इधर इधर धक्का यूं लगाता तो चलती गाड़ी, उसमें ज्यादा ज्यादा हो जाती है तो भाप में बहुत तेज है, इस वास्ते भक्त निकालते हैं, भाप के साथ साथ पानी पैदा हो जाता है, ढक्कन के ऊपर पानी आ जाएगा, इस तरह से भाप के ऊपर पानी आ जाता है, वो पानी आता है तो भाप कमजोर हो जाती है, इस वास्ते गाड़ी करी होता है ना वो छोड़ दे पानी, पानी पानी निकल जाए भाप इस तरह गाड़ी चलती है, तो भाप में इतना जोर है कितनी कितनी ताकत है, इतनी गाड़ी को खींच लेता है, भाप उठती है, ऐसे यहाँ पवन को रोको हो जाएगा, तो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज भीम से इनमें वो बल है, बल इतना पवन में है, तो भाप होती है जो कूदता है ना ढक्कन, तो क्या है वायु है, गर्मी पैदा होती है वायु से, वायु से भाप पैदा होती है, भाप से अगर कार्य होता है, इस तरह से गाड़ी चलती है। तो बल जितना है वायु में है, आप भी उठाओगे प्राणायाम हो जाएगा इस तरह से। तो इसलिए भगवान की तरफ चले तो बल क्या है, वो करुणा का है, वो सहना का है, वो जिज्ञासा का है, वो बला दर्शनों की व्याकुलता है, तत्व जाने की व्याकुलता है, उसमें वो बल है। एक क्रियाओं में बल नहीं है। अब क्रिया कर ली, सीख ली कई बातें, शास्त्रों की सीख ली, बहुत सीख ली, तो उसे भी लाभ होता है, कई बातों का ज्ञान हो जाता है, जानकारी बढ़ जाती है, पर जानकारी विशेष काम नहीं आती, उद्धार में काम नहीं आती। कला कौशल जाएगा, गाना बजाना सीख जाएंगे, व्याख्यान सीख जाएंगे, लोगों को देंगे, हंसा देंगे, एकदम रुआ देंगे, एकदम में ऐसा कर देंगे, फायदा कुछ नहीं होता है। अलबत्त ठीक है, भगवान की चर्चा हुई, सब ठीक है, लाभ होता है, सब दुनिया को जो फायदा है उनसे ज्यादा फायदा है कि भगवान की चर्चा है, परंतु उद्धार नहीं होता, फायदा होता। केवल नाम जप करे, केवल रामायण का पाठ करे, केवल करे, तो इसमें भी भाव जितना अधिक होता है उतना लाभ ज्यादा होता है, ऐसे पाठ मात्र का भी फायदा होता है। भगवान की तरफ राम इतना उच्चारण कहे इसका भी फायदा होता है, परंतु विशेष फायदा होता है भीतर से, असल लगन से भीतर से फायदा होता है। तो वो लगन हो परमात्मा की तरफ तब महाराज चलता है। तो लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए, नारायण हरि लगन में यह पांचों निस्वाद, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहु बात, ये स्वाद ही नहीं, इनमें मन लगता नहीं, उगता जाता है मन, बहुत बातों से उगता जाए, भोगों से उगता जाए, पदार्थों से उगता जाए, ये अच्छे नहीं, शांति नहीं दे सकते। अब ये बात है, आज तो रुपयों के लिए हत्या की जाती है, आराम के लिए हत्या की जाती है, भोग का सुख ले ले पुत्र को मार दिया जाता है, गर्भ गिरा दिया जाता है। भाइयों बहनों क्या करूं, मेरे बहुत दुख होता है, बड़ी भारी हत्या है, बहुत बड़ा भारी पाप है, इसके समान पाप मेरे कोई मिला नहीं है, महापाप है, उनसे दूना बताया है, अब दूना चौड़ा कितना है। मनुष्य मारने की हत्या है, क्या वो मनुष्य नहीं है, गर्भ में वो मनुष्य नहीं है क्या, मनुष्य की हत्या है बड़ी भारी। और मनुष्य सूचा तो कर सकता है, बचने का उपाय कर सकता है, और कम से कम रोने का उपाय, रो तो सकता है, वो रो भी नहीं सकता। अरे आपने बड़ी खुशी से पैदा किया, गर्भ स्थापन किया बड़ी उम्मीद खुशी से, अपनी प्रसन्नता से, अरे उसका ही नाश कर देना, कितने विश्वासघात को, मेरे को शब्द नहीं आता है कोई, मैं मन में जानता हूं कितना पाप है जिसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस पाप को प्रकट करने का, इतना बड़ा भारी घोर पाप, किस वास्ते, आराम से रहेंगे, पालन करना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, विवाह करना नहीं पड़ेगा, अपने शांति से मुख भोग लेना। ये भोग इच्छा इतनी भयंकर है, इतनी राक्षस मार, सब अन्याय अत्याचार आ जाएगा। अर्जुन ने पूछा, अथ के न प्रयोग तुम पापम चलती भूष, ये महाराज अनिच्छ ने भी पाप करना चाहता नहीं, क्यों करता है, तो काम ये क्रोध है, ये काम और क्रोध है भैया, ये कामना धन मिल जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, हाय त्राय, ये गाया मरी जाती है, पता ही नहीं है, जान नहीं सकते ये बात, जान ही नहीं सकते कितनी गुओं का क्या है। हमने एक बात सुनी आज ही, वो जो हैदराबाद का अल कबीर कतल खाना है, वैसा कतल खाना अब यहाँ हबरे में बनने वाला है, क्योंकि वहां तो विरोध करते हैं, अब चलाते हैं तो पुलिस का पहरा रहता है, सब करते, कोई आवे नहीं, ऐसे कर वो चलाते हैं, यहाँ खुल चलाओ राजी ऐसा ही विश्वास दे, यहाँ ऐसा ही कतल खाना खुलने की बात है। मेरे सामने बात आई आज ही, मैंने सुनी ये बात, विचार नहीं करते हैं कि पहले बात में अगर कसाई खाना बंद कर देंगे तो बात आई हमारे पास, सुना मैंने कि कसाई इतना काम करते हैं उनको मजदूरी क्या देंगे, इतने लोग बिना धंधे के हो जाएंगे, काम के बिना हो जाएंगे तो वो कमाई खाएंगे कैसे, इस वास्ते कितना नुकसान हो जाएगा, और इस करने से मानसिक उत्पादन बहुत होता है। विदर्शन में जाकर एक भाई आया, वो कहता था कि ज्यादा गऊ का मांस चलता है सब देशों में, विदेशों में ज्यादा मांस गाय का, हजारों टन मांस जाता है वो चलता है। अब इस तरह काटने के आयोजन और हो रहा है। मेरे आश्चर्य आता है कि उनकी बुद्धि नहीं आती है तो गाय थोड़ी देर खर्च हो जाएगी, फिर वे मजूरा वो कल खाना खराब सुना पड़ा रहेगा, क्या काम आएगा? आप जरा सोचो, क्या इतनी गाय जन्मती है, इतने बछड़े जन्मते हैं क्या? लाखों की तादाद में मारने का अब वो सामान होकर यहाँ खर्च करना। आज ही अखबार में था महाराज जी, 50 लाख रोज मरते हैं। 50 लाख जन्मते हैं क्या? 50 लाख मरते मरते सब मर जाएंगे तो फिर कल खाना क्या है? अगर वे आदमी क्या करेंगे, उनकी दशा क्या होगी, कौन से लाएंगे? मार तो सकते हैं, क्या 50 लाख पैदा कर सकते हैं दिन में? 50 लाख रोजाना, 2 दिन में करोड़, इतनी तेजी से मारना है। हमारे दो और हम दो एक, हमारे एक खत्म हो जाएगा वंश का वंश ही। 50 लाख गऊ की बात, गऊ की मनुष्यों की। दो ही उपाय है नाश करने का, एक तो जन्म ने नहीं देना और एक मार देना। मनुष्य को तो जन्म ने नहीं देना, पशु को मार देना। आप इतने बैठे हो, इनके मैंने बड़ा भारी मेरे को आश्चर्य था इस बात का कि दो हमर हमारे दो, अब दो अमर रहेंगे। कितनी बुद्धि मारी गई है आपकी, समझ पर पत्थर पड़ गया, क्या हो गया? प्रलय हो गया, मौत सदा तैयार। दो दो चार चार पांच पांच सात सात बालक मर जाते हैं, ऐसी बहनों से मैं मिला हूं, 5-7 बार मर गए। अब दो रह गया, भरोसा कर दिया, सच बंद कर दिया, अब वे जीते रहेंगे? मौत पर है कंट्रोल? अकल नहीं आती है, आश्चर्य आता है। समझ तो कम से कम होनी चाहिए कि दो हो गए, अब साथ दो हो गए तो बड़े रहेंगे, ये दो भी मरेंगे तुम भी मरोगे, खत्म हुआ, सब समाज नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, आज संस्कृति किस आधार पर रहेगी? जरा आप सोचो तो सही, आश्चर्य आता है हमें। बालक गर्भ में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। 100 वर्ष में कोई महीना, कोई दिन, कोई घड़ी, कोई मिनट, कोई पल ऐसा नहीं जिसमें मरता ना हो। इतनी मौत खुली और दो हो गया, बंद कर दो। क्या आपकी बुद्धि है भगवान जाने वाला। और फिर कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी को पता नहीं, इनको पालन पड़ता नहीं, बच्चों का पालन करना, विद्या पढ़ाना, उनका ब्याह करना, कितनी आफत होती है, पहले खत्म कर दो, गर्भ में गिरा दो, ठीक हो जाएगा। क्या बुद्धि है, राम राम राम राम राम राम राम। बात कहते हैं मानते नहीं, सुनते नहीं, विचार ही नहीं करते इस बात पर तुम कर क्या रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या करना चाह रहे थे, क्या कर रहे हो। 50 लाख गाय और रोजीना मारी जाएगी, ये स्कीम है साहब। कितना दिन काम चला गया, 2 दिन में करोड़ होते हैं, 2 दिनों में करोड़ होते हैं, 100 दिनों में अरब हो जाएंगे। अब गाय कितनी है गिनो, आप हिंदुस्तान कितनी है गाय, सबका खात्मा कर दिया सब। ये पशु आपकी बहुत रक्षा करते हैं, उनका मार दे क्या दशा होगी? कहो तो मानते नहीं, सुनते नहीं, मेरे को डराते हैं कि तुम्हारे को राज कैद कर देगा, तुम सरकार के विरोधी हो। हमेशा मैंने राज तो कहना नहीं है, मेरे विरोध क्यों करना है? मेरे को राज चाहिए नहीं, मेरे को संपत्ति चाहिए नहीं। रोटी कपड़ा आप लोग दे देते हो, मकान दे देते हो, सभी मेरे काम चलता है अच्छी तरह से। मैं तो सोच देता हूं कि क्या सरकार की क्या दशा होगी, मनुष्यों की क्या दशा होगी, आपके समुदाय की क्या दशा होगी। अंधा धुंध में चल रहे हैं ये माया प्रधान, हम नहीं कर, तुम अपने से कहा मैंने करा, तुम करा दे, तुम करा दे, तुम करा, नहीं सोचते कि क्या कर रहे हो आप, किधर जा रही हो, क्या करें बताओ, सोचते नहीं, विचार ही नहीं करते। जबकि स्मरण की बात कौन, जब से कौन स्मरण करेगा, कौन सुनेगा इन बातों को, क्या ख्याल ही नहीं है, होश नहीं है, कितना दुख हो रहा है। राम राम राम राम राम। सज्जनों थोड़े सा विचार को ठंडे हृदय से सोचो, थोड़ा सा क्या कर रहे हो आप, किधर जा रहे हो। सत्संग करने वाली बहनों भी, सत्संग करने वाले पुरुष भी नहीं सोचते। अब कौन सोचक बताओ। अरे मेरा कितना, आपका भारत वर्ष कितना है, उसमें मेरे परिचित मेरा व्याकरण सुनने वाले जैसे अपने मार बैठे, आटे में लून जितना ही नहीं है, आटे में लून ना कर गया ना, उतना भी मेरा है क्या परिचय है, मेरा है क्या, कितना बुद्धू मेरा है। अरे वो भी नहीं सुनते, अब हम क्या करें। भारतवर्ष में मेरे सुनने वाले कितने हैं आदमी, बहुत थोड़े। अरे वे भी नहीं सुनते, अब बोलो क्या करें, कहां जाओ। केवल भोगे छा पड़ी है, भोगे छा ये महासनो महापाप मा विद्यनम हे वैरणम, महापाप महान पापी, महासन महान खाने वाला डाकी है, खा जाओ कामना। कितना अनर्थ हो रहा है, कितना पतन हो रहा है। मेरे को समझाते हो क्यों, बार बार क्यों कहते हो, बार बार क्यों कहते हो। अब भाई मेरे दुख है इस वास्ते, जी बात क्या करूं, मेरे बहुत दुख हो रहा है इस वास्ते, क्या करें, अपने भाव निकाल दे और क्या है। आप माने न माने आपकी मर्जी, मैं क्या करूं। मेरे के रोटी के कपड़े की मेरे दुख नहीं है, मिलता है तो अब तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो ये तो मिलेगा हमारे को, ये मेरे घाटा पड़ेगा नहीं। अरे घाटा पड़ जाए तो क्या हो जाए, कई गर्भ के बालक बच जाए, मैं मर भी जाऊं तो सस्ता ही पड़ेगा, 10-15-20 बालक बच जाए तो एक मैं मर गया तो क्या हो जाए, 10-15 बच गए तो है तो फायदा ही, टोटल में तो ठीक ही है। कृपा करो कृपानाथ, अन्याय अत्याचार ये इतना बड़ा भारी पार घोर पाप मत करो, दंड बड़ा भुगतना पड़ेगा, बड़ा भारी, फिर अपने कोई हाथ में उपाय नहीं रहेगा, इतने महापाप कर रहे हैं। क्या बताऊं बताओ, इसमें कोई विचार आप बता दो, मेरी भूल हो तो बता दो, सुधार कर रहे। मेरे आग्रह नहीं है, मेरे मत का भी आग्रह नहीं है, शास्त्रों की संतों की सुनी हुई बातों का समय कहता हूं, मेरे घर की बात नहीं है, मेरी व्यक्तिगत क्या बात है बताओ। तो आप पापों से बचो, मन में ऐसी आदि आपको अल प्राण और कुछ विचार हो तो इसमें कमर कस के आप लग जाओ, दुनिया भर का ठीक काम हो जाए, सब संसार का काम छोड़ छाड़ करके इसी में लग जाओ, कि विषय महान अन्याय में क्यों जा रहे हो। ये बात है, बात तो ये है भाई, अब क्या करें बताओ, कितना अनर्थ हो रहा है। 50 लाख गाया एक दिन मारी जाएगी, ऐसी स्कीम है। अब सो रहा यार, विदेशों में गाय का मांस मुख्य है, हर एक विदेशों में, एक सज्जन आयोग कहते थे वहां, अफ्रीका में सज्जन रहते हैं बंबई के, उन्होंने कहा तुम मांस खाते हो, हम मांस बड़ा मांस नहीं खाते, बड़ा मांस छोटा मांस कौन सा, मैं समझा ही नहीं, बड़ा मांस नहीं खाते, बड़ा मांस गाय का मांस, बड़ा मांस सब मांस मांस, तो भी ठीक है, तब को मैंने रखा। अब यहाँ पेप्सी के बीच में गाय का मांस दिया है, वो क्या नाम एक बताइए ना, पेप्सी से दूसरी बताइए। संपादक जी कहते थे कल्याण में लिया लेख, चॉकलेट, उसमें लिखा है कि गाय का मांस है इसमें, छोटे बारीक अक्षरों में, छोटे छोटे खा लेते हैं, छोटे कह रहे गाय मांस का, हमने पढ़ा ही नहीं, अब छोटे अक्षरों में नीचे लिख दिया, साहूकार तो बन गए। अब गायों का मांस खा जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे, आपके मन में गाय की तरफ दया रहेगी, जब भीतर में मन साफ चला जाएगा। ये कंपनी आ गई है और अब कंपनी ने एक प्रस्ताव रख दिया है, सरकार ने स्वीकार कर लिया, सुना भी मेरे पता जानता नहीं, शहर शहर में खाद्य पदार्थ की दुकान बढ़ेंगी, दुकाना पेप्सी, देखो विज्ञापन कितना है, जगह जगह एक जगह चार चार पांच पांच एक जगह एक जगह। मैं तो गाड़ी में साथ देख लेता हूँ भाई। अब वे गऊ का मांस खाने लग जाओगे तो अब देखो कितनी पहले कितनी घृणा थी गऊ के मांस से, हरेक मांस से कितनी घृणा थी। मेरे बचपन की याद है मांस शब्द नहीं कहते थे, मिट्टी कहते थे मांस। अरे नाम नहीं लो नाम, मिट्टी खाता है मिट्टी खाता है मिट्टी मिट्टी कहते थे, याद है मेरे को मांस नाम नहीं। और भोजन करते वो मांस कहते तो जब सुबह खाना छोड़ देते। मेरी बीती को बताऊं, मैं पहले पहले गोरखपुर गया तो एक पत्तल का पत्तल पत्तल थी, उस पत्तल में मछली गली हुई जाता पत्थर खरीद करके और यू पत्थर पकड़ी हुई मछली भी दिखे पत्थर मेरा भिक्षा लाए जो रोटी खाने का मन नहीं करे जैसा। आज भी टोकरे टोकरे भरी हुई देखते हैं मछली अभी है ढोल रही है, कोई गला नहीं रही रोटी खा लेते हैं। ये हमारी बीती हुई बात बताता हूँ, मन याद है मेरा रोटी खाने का मन नहीं करता। आज क्या फर्क पड़ता है, तो यू घृणा ऐसी खाते खाते खाते वैसे ही जाओगे, फिर वैसे ही खाने लग जाओगे। कई सज्जनों की ऐसी बातें सुनने में आती है, वो गए होटल खाओ भाई हम तो खाते नहीं आ गए। अच्छा अब तुम खाते चलो हमारे साथ तो चलो मित्रता है साथ बैठ जाओ तुम मत खाना। अच्छा दो तीन बार गए कि भाई हम तो खाते हैं तुम बैठे सुख से वैसे नहीं साथ में कुछ बाजार में ले जाओ काजू ले जाओ तुम भी खाओ हम भी खावाएंगे। तो खाते खाते अरे भाई ये क्या खाते हो ये भी दे दो, देखो भाई इसको वो नया मुझे भोजन देना वेजिटेबल्स क्या कहते हैं देना। अच्छा वो दे देंगे साहब अब वो दे दिया साहब मांस नहीं निरामिष भोजन करेंगे निरामिष दे दिया। अरे चमचा उसमें डाला वही दाल में वही दाल में। एक जगह आदमी ने बात बताई मेरे को बीती हुई बात, उसने कहा कि हम मांस नहीं खाते हमारे लिए दाल बना लेना, दाल रोटी खाएंगे हम नहीं दाल बना लेना। अच्छा दाल बना देंगे, दाल बनाई उसमें एक अंडा रख दिया कि दाल बनाई आपके लिए दाल बनाई है, अंडा पकड़ा था तो वो रख दिया भसन करे अब दाल खाओ। ये समझ नहीं सकते कि दाल खाते क्यों है, दाल खाते शौक नहीं है, अंडा भी पक जाए हमारा तो भाई दाल भी बन जाए, उनमें दाल में अंडे में कोई फर्क नहीं है। तो दाल ही शौक है तो अपना अंडा पकड़ा है वही दाल रख दिया, दाल पक जाए अंडा ही पक जाए सब साथ है। ये दाल बनाई साहब के लिए दाल खाओ बस वो खाते खाते खाने लग जाए। पत्तरसों दो दिन तीन दिन पहले सुनी मैंने बात, तुम्हारा दाल बनाएगा तुम्हारी भी दाल ही बनाएगा, अंडा हमने डाल दिया हमारा अंडा पक जाए तो भाई दाल पक जाए। ये दशा है महाराज, ये खा रहे हैं ये दशा हो रही है। अच्छे अच्छे आदमी घर में नहीं खाते, 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया एक वक्त भोजन का वो जाकर रवाना करेंगे घर में नहीं। ऐसी आदत तो कोई हो रही बन रही है, स्त्रियों में हो रही है पुरुषों में हो रही है। घर रोटी अच्छी नहीं लगती होटल में खाए में, वो एक ही चमचा दाल में डाल दो सरसाग में डाल दो समांस में डाल दो न मछली में डाल दो, क्योंकि उसे तो विषमता है ही नहीं क्षमता है सभी सब एक ही है। अरे घृणा करते हो तुम ये पाप करते हो घृणा करते हो मांस से घृणा करते हो, ये भाई उदाहरण है। ये दशा है महाराज, बस जाओ तो बड़ी अच्छी है। कलकत्ता बंबई आदि मद्रास ऐसे शहरों में ये विशेष दशा है, गांव में भी इनके तंतु फैल गए हैं कैंसर की बीमारी बने कैंसर की बीमारी ये भीतर भीतर भीतर फैल रही है। अब ये जो गर्भ गिराने की रीत चल गई ना, गैर सरकारी का आया बजट मेरे को संख्या याद नहीं है, गैर सरकारी सरकार के बिना प्राइवेट गर्भपात होता है। अब बंद भी कर दे तो जल्दी बंद नहीं कर सके। अपने मीनाक्षी की तरफ गांव में बात बताई कि छोरी जन्म तो मार दो, पहले मार दो नहीं जन्म तो मार दो। पर सरकार ने बड़ी लगाई लाख किया परंतु नहीं छूटा, सरकार कैसे बिल्ली करते है छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया पर इस रीत को छुड़ा नहीं सके। अब आ रीत चल गई इस रीत को छुटाना मुश्किल है, खराब है पड़ जाती है, मदिरा पीना हो गया बीड़ी सिगरेट पीना सीख गया, अब उसको छुड़ाने बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे गर्भपात करना परिवार नियोजन करना रीत चल पड़ी, एक बहुत ही भयंकर बात हो गई। एक भाई बात याद आए कर दो, आप क्षमा करना, नाराज मत होना। एक वेशी भाई सोता था तो इधर से सर्प आया, ऊपर यूं गया, इधर निकला तो नींद खुली, नींद के अंदर रोने लगा जोर से। रोता क्यों है कि सांप आएगा, सांप का क्या खाया तो काटा तो नहीं, पर लकीर निकल गई नहीं है, फिर सांप आ मैं सोनिया खा जाएगा। तो लकीर 5 रुपया आपने दिया, इतना लकड़ी लकीर निकल जाएगा तो बचा बड़ी मुश्किल है, इस वास्ते देना ही नहीं पहला। उसमें से वहां गए थे इतना दिया, उस ब्राह्मण को इतना दिया, वो कथा में इतना भेंट दिया, तो लकीर निकल जाएगी, हद हो जाए, इतना डरते हैं बढ़िया लोग। मैं आक्षेप नहीं करता हूँ, ये सर्प आया लकीर निकल गई, खाया तो नहीं पर लकीर निकल गई, फिर आएगा मैं सोना खाया जाएगा, कभी कभी खाया जाएगा। दान पुण्य में तो क्यों डरते हैं, ऋषिकेश जाते हैं शेर जी वहां करते हुए पहले करते थे, या शेर जी का मत करना, कभी मत करना। शेर जी कहते हैं कि तुम इतना मत करो ना, कहते हैं 1000 रुपया नहीं 500, मैं तुम्हारे कम कम दी। शेर जी की इतनी ख्याल है, तुम्हारे पैदा कम है, इतना नहीं 1000 नहीं, आधा पूरा पोसा था, ऐसे लेते थे। वो ज्यादा कहते उनसे कम लेते थे, हमारे वो होता नहीं। शेर जी कहते हमारे बाद में ये संध्याकाल मत रखना, खुशी से वो देते ना, कहते कहते देते, पर ऐसे भी मत देना ना देते। शेर जी कहते थे यहाँ लेंगे वो सब तीर्थ यात्रा में माना जाए, ऋषिकेश गया थे इतना खर्चा लगा तो हमारी ऋषिकेश यात्रा बंद हो जाएगी, अभी तो दान में कर देते होते। अंत में कह ऋषिकेश जब इतना खर्चा हो गया, ऋषिकेश नहीं जाना हमने तो हमारी सत्संग बंद हो जाएगी। आप लिख जाए लकीर इतना खर्चा होता है, इस बार दान को लेने दो मत करो। अब हर एक आदमी के दान बंद करते हैं, शेष है आप सत्संग कराते हैं, ऐसे लोगों कहते तू दान पुण्य ज्यादा मत करो, तो लोग बोलोगे बुरी लगे, तो दान फिर मना करते हैं, पर शेष मना करते हैं सत्संग रुक जाएगा हमारा गहरी दृष्टि से, इस बात मत करो ना मत खर्च मत करो। तो ऐसी बात है भाई, अब इतना विचार करते हैं पैसे के लिए, और ऐसे उल फैल कितना कर देते हैं, खेल तमाशा में कितना कर देते हैं, कितना खराब मार्ग में चल जाता है, कितना मदिया आदि में चलता है, कितना आपके दवाया जो यूज हो जाता है, कितना वकीलों के चला जाता है, कितना वैद्यों के डॉक्टरों के चला जाता है, दान पुण्य कितना होता है। आप पैसों में से पापी रोधन पर ले जाए कीड़ी संचय की तरखा, पापी का धर्म अच्छे काम में नहीं लगता। बीकानेर के पास में एक कुआ है, वो मोदी वाला कुआ मोदी ने बनाया है, तो मोदी वाले में गाय दे जा, मोदी वाले में जाओ कुएं में पड़, वो राम गोपाल जी मोतरी धर्मशाला मेरे पास में ही मार देखा हुआ, मोदी का कुआ कोई काम में नहीं आता, तो ऐसे काम में आएगा नहीं, अरे कुआ बना दे तो खाली पड़ा रहेगा, काम में नहीं आएगा। दान प्रेम से दिया हुआ काम आता है, आदर से दिया हुआ काम आता है, घृणा करके दुख आ रहा क्या कर देना पड़ेगा। ब्राह्मण भी दे तुम, वो ब्राह्मण को भी दान पूजा नहीं, तुम आए नहीं, मेरी माँ के समय आए नहीं, ब्याह में आए नहीं, वो आए नहीं, लो थोड़े जरा मैं बाड़ा हुआ, लो पड़ा बाड़े है, वो दान है कोई, ये दिशा हो रही है देना नहीं। तुम शत्रु का दान घर बैठे तेता घर ही बुलाए के, द्वापर दान दे तो घर आया, कल जो काम कराए के पहले काम कराओ पर दान दो ब्राह्मण में, ब्राह्मण को काम ले दो, ये कर दो ये कर दो वो कर दो, फिर दान दे उसको।